Het is natuurlijk algemeen bekend bijvoorbeeld dat Bill Gates dit programma van ons ondersteunt, zodat hij beter zaken kan doen met Argentinië. Maar Giel die heeft nu in Nederland ook iets opmerkelijks ontdekt. Ik ga er nog niks over verklappen, maar zometeen gaat hij dat zelf wel doen. Het is de eerste maandagse de late avond in de maand september en dus komt onze huisband, ons huisgroepje Katakat ook weer voorbij. Want ze hebben een liedje gemaakt dat gaat over de maand september. Je hoort het straks en dan nog weer verderop in het programma gaan we weer een beetje seniorachtig doen. We gaan het hebben over de verpleeghuizen, want daar worden nogal wat maatregelen genomen in verband met corona natuurlijk. En wat voor specifieke maatregelen zijn nu eigenlijk van toepassing op die verpleeghuiszorg? En hoe kun je daar het beste mee omgaan? Nou, dat is ook een heel ingewikkeld onderwerp, maar daar gaan we straks wat duidelijkheid over geven in deze De Late Avond. Met natuurlijk daaromheen heel veel muziek. Meccano beet het spits af en Kim Wilde is nummer 2. Muzikale nachtquiz in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Thank you. Van Stimmen im Wind is het weer tijd voor de Stimmen im Rundfunk. Want naast mij is komen zitten onze eigen Herman de Bruin. Herman, waar ga je het eens over hebben? Zeg het eens. Er is grote onzekerheid over de financiële toekomst van ouderen. En hoe weten we dat? Dat weten we door een onderzoek. En het onderzoek is gedaan door de KBO-PCOB. En Manon van der Kaas, directeur, die weet daar alles van. Manon, welkom. Goeiedag. Onderzoek gedaan naar de financiële toekomst van ouderen, maar dat is toch allemaal goed geregeld, want die krijgen toch pensioen en zo? Ja, was het maar zo makkelijk, hè? Sowieso al rond dat pensioen, al jaren niet geïndexeerd. Mm-hmm. Dus senioren hebben echt veel koopkracht verloren de afgelopen jaren. En dat brengt een groep senioren gewoon in de problemen. Kijk, het beeld is altijd dat senioren het allemaal wel goed hebben. Maar de verschillen tussen senioren zijn heel groot. Dus sommigen hebben echt hun schaapjes op het droge. Maar er zijn andere senioren die het echt financieel moeilijk hebben. Ja, ja. Nou, en daar komt nu de coronatijd nog bij. En de hele economische crisis die dat tot gevolg heeft. En dat baart echt zorgen. Ja. Senioren zien dat in de afgelopen tijd er veel steun uitgegaan is naar ondernemers. Naar zorgen dat mensen hun baan behouden. Heel belangrijk. Maar dat zijn allemaal mensen die acuut in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Er zijn ook veel mensen, waaronder senioren, die de afgelopen jaren stap voor stap in de problemen zijn gekomen. Ja. En als het kabinet nu maatregelen gaat nemen voor de toekomst en die kleinere koek die we straks hebben gaat verdelen, dan is het wel belangrijk dat ook senioren die het financieel moeilijk hebben niet vergeten worden. Nee, alleen de senioren die het moeilijk hebben, want iedereen profiteert er daar dan van als de pensioenen omhoog zouden gaan bijvoorbeeld, hè? Ja, nou ja, kijk, het belangrijkste is dat je kijkt waar de kwetsbaarste groepen zitten. En die mm-hmm. zitten in alle generaties. En er is vaak de neiging om te denken dat het voor de gepensioneerden allemaal wel goed geregeld is. Nou, dat is echt niet zo. Dus zo kan je echt niet naar die gepensioneerden kijken. En je kunt natuurlijk ook niet denken... kijk, voor gepensioneerden is het heel moeilijk om nog wat aan hun financiële situatie structureel te veranderen. Ja. Van jongeren mag je hopen dat ze als de crisis weer bijtrekt weer aan het werk komen. En dat is ook de praktijk. Dat weten we van eerdere financiële crisis. Dat jongeren weer snel een baan vinden. En voor senioren, die hebben het ook veel moeilijker op die arbeidsmarkt. Ja, en die pensioenen liggen vast en... Daar is weinig aan te doen. Precies. Ja. Dus, en dan de zorgen naar het, voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Erg mm-hmm. onzeker allemaal nog hoe dat de komende jaren gaat. Dus al met al, uit ons onderzoek blijkt dat er veel zorgen zijn over de financiën van senioren. Ja, jullie hebben als KBO-PCOB dat onderzoek gedaan. En 1300 Nederlanders hebben daaraan meegedaan. Gemiddelde leeftijd 74 jaar. Dus echt mensen die met pensioen zijn en die daar zorgen over hebben. Wat gaat er met het onderzoek gebeuren? Nou, wij doen jaarlijks eigenlijk een onderzoek naar de ervaring van senioren en de beleving van hun financiële situatie. En dat doen we altijd rond deze tijd van het jaar. Mm-hmm. In de aanloop naar Prinsjesdag. Want dit soort onderzoeken zijn natuurlijk heel belangrijk om onder de aandacht te brengen van de politiek. Mm-hmm. Om goed te onderbouwen dat in de plannen die straks gepresenteerd worden, er echt aandacht nodig is voor alle generaties. Ja, en gaat de politiek dan luisteren naar die senioren die het dan wat moeilijker hebben? Ja, dan moet je afwachten. Nou, wij als KBO-PCB ligt daar natuurlijk onze taak om goed op de deuren te kloppen. En in de afgelopen jaren hebben we daar natuurlijk ook zeker dingen in bereikt. Ik denk maar aan de verhoging van de ouderenkorting. Dat soort zaken. We zitten natuurlijk aan tafel bij de onderhandelingen en de uitwerking van het pensioenstelsel. Dus hier, ja, dit is echt een heel belangrijk dossier voor KBO-PCB. Ja, en met de cijfers die u nu hebt, kan u ook een vuist maken. Precies. Dit laat zien dat de senioren echt, als het om de koopkracht gaat, een groep vormen die niet vergeten mag worden. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Dat hebben jullie met dit onderzoek, wat je jaarlijks doet, maar nu toch met een extra lading, denk ik, wel duidelijk gemaakt. Ja, dat is het, hè, die extra lading. Vanwege de coronacrisis hebben we natuurlijk met elkaar echt een andere situatie die ook op de economie veel gevolgen heeft. En daar moet goed naar gekeken worden. Ja, heel veel cijfers zijn er, komen er tevoorschijn. Als mensen die cijfers willen zien of iets daarover willen lezen, kunnen ze bij jullie terecht? Op de website staat het onderzoek? Ja, zeker. Op onze website www.kbo-pcob.nl staat alles hierover te lezen. Ja, en dan kunnen mensen het zelf even bekijken. En daar staan ook alle andere telefonische hulplijnen die jullie hebben, want jullie hebben er nogal wat, begrijp ik altijd. Zeker. Ja. Daar kunnen mensen allemaal terecht. Ja. Prima. Onzekerheid over de financiële toekomst onder ouderen is onder de aandacht gebracht van de politiek door de seniororganisatie KBO-PCOB. Manon van der Kaas, zij sprak erover. Un tout petit village, mes vieux sont en vie, ils ont fait dans l'élevage. À la messe de samedi, y a les portières qui claquent, et je cours à ma chaise qui me berce et qui craque. Une planche à laver que je joue de mes doigts, mes vieux talons usés frappent le sol fait de bois. Je me pète les bretelles devant les demoiselles. Mon Dieu, qu'elles sont si belles, je ne suis pas fait de bois. Ça bouge aujourd'hui, une bagnole se gare. Un jeune homme me demande l'air un peu bizarre. Dis-moi, dis l'ami, où sont les filles volage? Et je cours à ma chaise jouant le fou du village. Une planche à laver que je joue de mes doigts. Mes vieux talons usés frappent le sol fait de bois. Je me pète les bretelles devant les demoiselles. Mon Dieu, qu'elles sont si belles, je ne suis pas fait de bois. Et là je ne sais quoi. Son mari dit la fouine ne fait que 5 pieds 3. Dis-moi Annie, que fais-tu ce soir? Sors par derrière et amène-toi pour boire. Dis-moi Annie, que fais-tu ce soir? Dis-moi Annie, amène-toi pour boire. Dis-moi, Annie, que fais-tu ce soir? Ramène-toi pour boire. Oh, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Montreal, die maakt het me niet moeilijk qua titel van dit nummer, om dat uit te spreken tenminste. Want het heet Toe-toe-doe-doe-toe-toe. Een heel ander soort taalgebruik, dat hoor je zo meteen van Giel van Strien. Want hij heeft iets heel belangrijks en opmerkelijks ontdekt in ons land. Hij gaat het straks zelf vertellen. Maar eerst mag ook Westlife nog een woordje toevoegen aan dit programma. Baby, I know the story. I've seen the picture, it's written all over your face. Tell me, what's the secret that you've been hiding? And who's gonna take my place? I should have seen it coming, I should have read the signs. Guess it's over. Can't believe that I'm a fool again. I thought this love would never end. How was I to know? You never told me. Can't believe that I'm a fool again. And I thought you were my friend. How was I to know? You never told me. To show you how much I can. Should have seen it coming. I should have read the signs. Anyway, I guess it's over. Can't believe that I'm the fool again. I thought this love would never end.

timing. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green field near Buenos Aires until the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. For me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Ik zat de hele tijd maar te gissen van hoe heet dat nummer nou eigenlijk. Dus ik heb het snel nog even opgezocht. Ja hoor, South of the Border. Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over verpleeghuizen en corona. Dat is op dit moment wel een heel actueel onderwerp. En ik doe dat met Roel van Tongeren, directeur zorg Harg, Spaland, Schiewaag en Vaartland. Nou, dat is een hele mond vol. Welkom Roel, zeg ik maar Roel. Dankjewel, ja natuurlijk. Ja, ja. Ja, graag. Ja, dat is een zorg denk ik, als directeur zorg. Ja, zeker op dit moment. Het is zoals voor veel mensen is het een hele rare tijd. En zeker in verpleeghuizen en thuiszorg is er zoveel gebeurd in een paar maanden dat dat heeft zoveel impact. Ja, ja. Hoe is de situatie nu, met name in de drie verpleeghuizen waar je dan verantwoordelijk voor bent? Op dit moment zijn er geen coronabesmettingen bij bewoners. En ook de personeelsleden van die drie locaties, daar hebben we ook geen besmettingen. En dat is wel anders geweest. Het zijn in twee locaties waar ik verantwoordelijk voor ben, is corona uitgebroken. Ja. En we hebben dus van dichtbij gezien wat voor gevolgen dat allemaal heeft. Maar op het moment is het iets rustiger dan? Of moet je constant op je kievieven zijn om te zorgen dat het dan zo blijft? Ja, wij moeten steeds opletten dat het zo blijft. En nu de bezoekregeling weer versoepeld is, betekent dat dat het risico op besmetting ook weer toeneemt. Wat wij als maatregel wel hebben genomen is dat iedereen die in onze locatie bij bewoners komt, die moet een mondkapje dragen. En het mondkapje is om te beschermen dat jij niet iemand anders aansteekt. Je moet de vinger aan de pols houden. Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is voor de gezondheidszorg niet zo erg, want dat hoort er toch bij. Letterlijk gezien. Een routinehandeling, ja. Routinehandeling, ja, precies. Jullie behoren tot de Frankenlandgroep. Ja. Ja. Ja. De Frankenlandgroep, lees ik ergens, heeft een eigen identiteit. Wat moet ik daar precies onder verstaan? Ja, identiteit. Ik denk elke, en dat geldt zelfs voor de vijf locaties van de Frankenlandgroep. Al die locaties hebben een eigen identiteit en zo hun eigen cultuur. En als je kijkt naar het geheel de Frankenlandgroep, dan zijn wij trots op het feit dat we nu al een aantal jaren achtereen uitgeroepen zijn tot beste werkgever. En beste werkgever wil niet direct zeggen dat het management nou zo goed is. Maar dat betekent dat in de teams overal mensen naar tevredenheid kunnen werken. Ja, en verantwoordelijkheid nemen. En verantwoordelijkheid nemen, ja. Ja. Ja. Is het nog leuk om daar te werken? Het is heel erg leuk om daar te werken. En, is het niet af en toe dat je denkt... Nee, kijk, het is heel erg leuk om daar te werken. En ik heb een heel erg leuke baan. En dat zou nog leuker zijn als er geen corona was. Hè? Dat is... Dus, dat speelt wel mee. Ja, dat is mee. Natuurlijk een rimpeling in de vijver of meer dan een rimpeling, een golf kan je bijna zeggen. Ja, ja, precies. Dat is zo. Ja. Maar toch met alle plezier werken, dat is toch wel heel belangrijk. En als iedereen dat doet en gemotiveerd is, Ja, ja, dan absoluut. Ben je ook gemotiveerd om iedereen gezond te houden. Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, wij zeggen ook wel, onze medewerkers staan op plek nummer 1 in plaats van onze klanten, onze bewoners. Mm. En wij zijn ervan overtuigd dat als wij goed voor onze medewerkers zorgen, dat de kwaliteit van het product wat we leveren, dat omhoog gaat en dat het beter is. Dus ja. In die zin profiteert daar elke klant ook weer van. En daar heb je iedereen bij nodig. Daar heb je iedereen bij nodig, absoluut. Ja, ja, ja. En dat gaat ook goed, want jullie zijn gemotiveerd genoeg om iedereen bij de les te houden, om het zo maar te zeggen. Ja, het is, kijk, je moet elkaar bij de les houden. En dat geldt ook als er signalen van iemand van de huishouding komt, dat we dat heel serieus nemen en kijken van wat wij kunnen doen met het signaal. Zijn jullie dan heel streng bij nieuwe mensen aannemen? Nou ja, kijk, we proberen wel heel streng te selecteren. En soms gaat dat ook wel eens een keer fout. Hè? Dat iemand niet op zijn juiste plek zit. En dan is het voor beide partijen beter dat je dan afscheid neemt. Maar in veel gevallen is die selectie wel afdoende. En gaat het met name om het gevoel voor het werk wat mensen moeten hebben. En mensen komen in een soort warme omgeving, een warm bed zou je kunnen zeggen. Ja, en dan moet je wel ook het gevoel hebben dat je goed met ouderen kan omgaan. Dat je wil dat de mensen waarvoor je zorgt, dat die het naar hun zin hebben en een goede oude dag hebben. En als je dat in de kern hebt, dan komt het goed. We kregen een klein inkijkje in de Frankenlandgroep en met name in de huizen Spaarland, Schiewaag en Vaartland. Van Roel van Tongeren. Ja. Dank je wel voor dat inkijkje. Being one of those grains of sand, I get blown all around the world. What a make of it, oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Just say you love me. Just say you love me. Never ever realized it's so easy to make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why in every single pair of eyes there is a hunger in it, or its soul dies? What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. A boy or be mine a girl. Just say you love me. Come on now, now darling, say you love me. Please, please say you love me. Come on, just say you love me.